अरे दोस्तों, चलो एक दिल से दिल तक कहानी शुरू करते हैं जो हमें इलॉन मस्क के बचपन के टफ स्ट्रीट्स तक ले जाती है। इलॉन मस्क और वाल्टर आइज़ैक्सन के इस पहले चैप्टर में हम देखते हैं कि कैसे प्रिटोरिया, साउथ अफ्रीका के एक बुलीड किड ने अपने ख्वाब के लिए रेजिलियंस का पहला सबक सीखा। ये हिस्सा इसलिए ग्रिपिंग है क्योंकि ये दिखाता है कि मस्क का ड्राइव ह्यूमैनिटी को स्टार्स तक ले जाना कहां से शुरू हुआ। एक चैलेंजिंग चाइल्डहुड, एक सोशियोपैथिक फादर और एक बुकवर्म स्पिरिट जो साइफाई और स्ट्रैटेजी गेम्स में डूब जाता था। हॉलिडे के स्टोइक प्रिंसिपल्स की तरह मस्क ने अपने कंट्रोल में जो था उसकी लर्निंग और ग्रिट को अपना वेपन बनाया। तो चलो एक कहानी के साथ इस पार्क को खोलते हैं। एक छोटा इलॉन था जो प्रिटोरिया के स्कूल में हर रोज बुलीज का शिकार बनता था। एक बार बुलीज ने उसे कंक्रीट स्टेप्स पे धक्का दे दिया, इतना कि उसका फेस स्वोलन था और हॉस्पिटल में एक हफ्ता गुजरना पड़ा। लेकिन असली स्कार्स उसके फादर एरिल के वर्बल अब्यूज से आए, जो कभी चार्मिंग था कभी क्रूअल, और उसे वर्थलेस कहता था। आइज़ैक्सन कहते हैं कि ये ट्रॉमा मस्क का डीमन मोड, उसके इंटेंस मूड स्विंग्स का सीट था। मस्क ने इन सबको अपने कंट्रोल में लिया। उसने अपने दिमाग की भूख को साइफाई नॉवेल्स और इंसाइक्लोपीडिया से भरा और स्ट्रेटेजी गेम्स जैसे सिविलाइजेशन खेलकर प्रॉब्लम सॉल्विंग सीखा। इसने उसे कॉस्मिक विजन दिया, ह्यूमैनिटी को अर्थ के बाहर ले जाना। एक स्टडी बताती है कि चाइल्डहुड एडवर्सिटी से 60% सक्सेसफुल एंटरप्रेन्योर्स रेजिलियंस डेवलप करते हैं। मस्क के जैसे आप भी एक टफ मोमेंट को अपने ख्वाब का फ्यूल बनाओ, जैसे एक रिजेक्शन को लर्निंग अपॉर्चुनिटी देखो। अब एक गहरी बात, फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। आइज़ैक्सन कहते हैं कि मस्क ने बुलिंग और फैमिली केओस को अपने माइंड से नहीं बल्कि अपने एक्शंस से हराया। उसने कनाडा जाकर अपनी लाइफ रीस्टार्ट की, यूनिवर्सिटी ऑफ प्रिटोरिया छोड़कर, और अपने ख्वाब के लिए काम शुरू किया। एक मिसाल लो, एक स्टूडेंट जो फैमिली प्रेशर में था, लेकिन मस्क के इस अप्रोच से उसने अपने स्टडीज और साइड हसल पर फोकस किया और एक स्टार्टअप शुरू किया। हॉलिडे का स्टोइक आइडिया यहां फिट होता है। अनकंट्रोलेबल को छोड़ो, अपने एफर्ट पे काम करो। एक सर्वे के मुताबिक 70% प्रोफेशनल्स जो फोकस्ड शिफ्ट करते हैं स्ट्रेस 25% कम करते हैं। सिंपल ट्वीक, एक अनकंट्रोलेबल चीज जैसे लोग क्या कहते हैं को इग्नोर करो और एक एक्शनेबल स्टेप लो। एक और रिफ्लेक्टिव नुस्खा, टर्न पेन इंटू पर्पस। मस्क ने अपने चाइल्डहुड पेन को अपने ख्वाब का फ्यूल बनाया। आइज़ैक्सन बताते हैं कि मस्क का साइफाई ऑब्सेशन बुक्स जैसे द हिचहाइकर्स गाइड टू द गैलेक्सी ने उसे मार्स का ख्वाब दिया। एक आर्टिस्ट की कहानी सुनो, उसने पर्सनल लॉस को अपने आर्ट में चैनल किया और उसकी पेंटिंग्स हिट हुईं। हॉलिडे का सजेशन है कि एक पास्ट पेन को एक क्रिएटिव एक्शन में बदलो। एक स्टडी के मुताबिक पर्पस ड्रिवन वर्क से मोटिवेशन 30% बढ़ जाती है। आप भी एक टफ मेमोरी को एक पॉजिटिव एक्शन जैसे राइटिंग या प्लानिंग में कन्वर्ट करो। एक फाइनल स्पार्क, बिल्ड रिलेंटलेस क्यूरियोसिटी। मस्क का बुकवॉर्म नेचर उसका बिगेस्ट एसेट था। उसने हर सब्जेक्ट इंजीनियरिंग से फिजिक्स को सोक किया, जो बाद में टेस्ला और स्पेसएक्स का फाउंडेशन बना। हॉलिडे के डिसिप्लिन के आइडिया से मैच करता है। कंसिस्टेंट लर्निंग आपके ख्वाब को मजबूत करता है। एक टिप, रोज एक नया स्किल या कॉन्सेप्ट सीखो। अरे दोस्तों, ये चैप्टर एक रेजिलियंस का जादू है जो दिखाता है कि टफ बिगिनिंग्स भी बड़े ख्वाब का फाउंडेशन बन सकते हैं। मस्क ने अपने पेन, क्यूरियोसिटी और कंट्रोल को अपना वेपन बनाया। ये स्टोइक क्लैरिटी से जुड़ता है क्योंकि क्लियर सोच ही रेजिलियंस देता है। अब अगले चैप्टर में हम देखेंगे कि कैसे मस्क के अर्ली वेंचर्स ने उसके ख्वाब को दुनिया तक पहुंचाया। तो अपनी हिम्मत रखो और चलो अगले ट्विस्ट में डूबते हैं।